Partea 16. E ceva care nu merge, spune el supărat. Vino și dăm o mână de ajutor să o reglez. Nix, eu sunt numai încărcător. Refuză porta de după bolovanul imens. E încărcat. Micuțul meșterește ce meșterește, coboară și ridică țeava și trage câteva șuturi armei. Am găsit, țipă el entuziasmat, s-a înțepenit percutorul. Dă-i una întărtăcuță mai bine, sugerează porta. Asta o să-i scoată căcatul austriac din curs, o cotesc eu. Foc! Micuțul își ordonă lui însuși și trage de șnur cu toată puterea. Un zgomot asurzitor zguduie tot satul și se ridică o coloană de flăcări. Urmează o nouă explozie chiar pe urmele primei. O trombă de zăpadă se ridică de lângă groapa de cartofi, unde a căzut proiectilul greu. O ploaie de cartofi zboară prin aer. Mare parte din ei sunt proiectați în cârciumă și se zdrobesc de tavan și pereți. Sonia își facă pușca de vânătoare de sub tejghea. Acum se joacă cu tunul ăla blestemat, urlă ea. Uite cum i-au distrus porcii ăia cârciuma. Nu mai pot suporta așa ceva. Mi-ajunge până peste cap cu războiul ăsta mondial. Iese pe ușe ca o ghiulea și pornește în sus pe deal, spre șura Renilor, unde vede țeava tunului basculând. Dar e abia la jumătatea drumului, când se oprește și se uită îngrozită, cu ochii cât cepele, peste deșertul de omăt. Opsănii motorizate vin săltând peste deal, îndreptându-se spre sat. O mitralieră răpăie din sania din frunte. Gloanțe trasoare răscolesc zăpada pe toată lungimea străzii. Porci ordinari sunt ultimele vorbe ale Soniei, în timp ce se cufundă în zăpada ciuruită pe aici și pe acolo de salva mitralierei. Sănile se opresc pe creasta celui mai apropiat deal. O voce răcnește peste tăcerea arctică, întâi în rusă, apoi în germană. Toți afară, mâinile deasupra capului. Și acum, ce-o mai fi și asta? Suspină Mișa târându-se sub o bancă, locul lui favorit de ascunzătoare când se simte în pericol. Vino, moarte, vino, murmură legionarul pregătindu-și automatul Schmeisser. Catiușele alea o să ne facă praf, șoptește Gregor înfricoșat, trăgând mai aproape un săculeț cu grenade de mână. N-avem prea mult de ales, răspunde bătrânul cu ironie. Dacă ne capturează, ne vor rupe oșcior cu oșcior. Să-i hărțuim, râde legionarul, să-i atacăm cu grenade de mână. Ne vor face terci înainte de a ne apropia de ei, zice Haide Negru la față. Unde dracu sunt porta și micuțul? Întreabă cu supărare bătrânul. În șura arenilor, cu vechitura aia de armă. Ei au tăciuit groapa cu cartofi. Pentru ultima oară ieșiți cu mâinile sus, tună vocea de la megafon. Nu credeți că e mai înțelept din partea voastră să ieșiți afară cu mâinile sus? Le spune bătrânul rușilor care sunt împinși la zid îngroziți. Nici evo, nu-i știți pe cei de la NKVD, răspunde Fiodor cu un zâmbet obosit. Dacă nu ne doboară la vedere, o vor face îndată ce-și vor da seama că am fraternizat cu voi. Și atunci ce faceți după ce plecăm noi? Întreabă bătrânul. Nu va fi niciun după, spune Fiodor fatalist. Mai bine murim cu voi decât să fim măcelăriți ca vitele. Mă piși în curul lor, mâre legionarul, fixându-și bine număr patul automatului. Sănile coboară încet povârnișul dealului și o ploaie de proiectile explodează în zăpadă. Folosesc proiectilele explozibile, strigă Gregor tulburat, plunjând în dărătul teșghelii. Și ce-ți închipuiei că o să folosească? Întreabă bătrânul sarcastic. Proiectilele perforante nu le-ar fi de mare folos. Cei trei din șură asudă din greu, aplecați peste bătrâna armă. Micuțul lucrează ca un cal. Tunul e greu de urnit, dar în cele din urmă reușesc să-l pună în poziție de tragere. Acum le arătăm noi escrocilor, blestemă micuțul cu o bidă coborând țeaba. Își făcă unul dintre țilindrele de alamă pe care moșul i le-a împins de-a dura. Ce dracu fitilul ce reporta! Micuțul scotocește prin niște lăzi vechi și găsește câteva fitile. Moșul se lasă pe vine și-și astupă hurechile cu amândouă mâinile. Țeava lungă se mișcă iritant de lent, dar în cele din urmă țintește spre cea mai îndepărtată sanie. Dă-i bătaie, firara dracului, sau mă lași pe mine în loc. Porta își pune ochiul la mecanismul de miră, care e cu mult mai nou decât arma ca atare. Foc, strigă el. Micuțul smucește de șnur, cu asemenea forță că îl scoate din cheotoare. Izbucnește o flamă teribilă la gura țevii și un bubuit infernal. În clipa următoare, Sania, cea mai îndepărtată, a dispărut. Micuțul încarcă din nou. Se aude un scrâșnet metalic și culata se închide cu zgomot. Foc! Strigă Porta. Micuțul trage iar zdravând de șnur. Sania din frunte este aruncată în aer și cade vertical înapoi în zăpadă. Se aude o bufnitură masivă a unei explozii și o fulgerare galbuie roșie ticățâșnește din ambele părți. Un proiectil trece prin acoperișul hambarului și grinzile le cad în cap. Un șuvoi lung de gloanțe trasoare trece prin aer și gloanțele se pornesc să răpăie cu dușmănie în scutul protector al tunului. Porta e din nou cu ochiul lipit la cătare. Încet, încet, țeava tunului se coboară. Micuțul și moșneagul asudă la picioare hușmindu-se. Tunul nu poate fi întors lateral și sunt obligați să deplaseze tot afetul. Foc, strigă Porta. Adio, căcaților, surâde micuțul, smucind de șnur. Tunul vibrează și saltă. Cea de-a treia sanie este lovită și o lovește și ea pe cea din față. Se răstoarnă amândouă și alunecă pe povârniș cu tălpicele în sus. De fiecare dată când se trage o salvă, bătrânul râde în hohote și se lovește întântat cu palmele pe coapse. Porta realizează încă două lovituri, înainte ca un proiectil de 50 de milimetri să intre pe ușe și să explodeze în graști. Flăcările se ridică din clăile de fân și în câteva minute hambarul se umple cu un fum dens negru. Proiectile, spune Porta scurt, aproape sufocându-se. Culata tunului se închide cu un zgomot metalic. Trage din nou, ratează de data aceasta. Proiectilul șuieră milimetric pe lângă cea mai apropiată dintre sănii. Turela se răsucește și tunul automat de 20 de milimetri țintește direct în hambar. Înăuntru se aude zdrângănind pe jos un tub de cartuși. Și culata tunului austriac se închide peste un nou proiectil. Porta învârte de înălțător ca un zănatec, apoi renunță și se uită prin cătare ca și când ar fi o pușcă. Trage ce Dumnezeu, strigă micuțul care s-a adăpostit la teren, chiar sub tun. Tunul bubuie și sania motorizată, care se îndreaptă spre șură, se pulverizează. Turela descrie o spirală în aer și din interiorul sănii sunt aruncate două corpuri cuprinse de flăcări. L-ai nimerit să fie al dracului, dar bine i-ai mai trosnit. Țipă micuțul nemaiputând de bucurie. Acum, haideți afară, scârbelor. Vă arătăm noi vouă unde a înțărcat dracu oaia. Țăranul cel bătrân începe o căzăcească, făcând haz ca o cioară răgușită. O sanie blindată apare dintre două case. Tunul acesteia se rotește șovăielnic, căutând parcă un unghi aparte de tragere. Hai să-l urnim, strigă Porta sărind de pe locul mitraliorului, pentru a-i ajuta să întoarcă afetul. Mitraliera de pe sania automată țăcăne și proiectilele se abat țiuind asupra îngerului roșu. Drace, țipă Porta și eu, care credeam că o să ne pleznească pe noi. Nu ne pot vedea, spune micuțul. Tunul ne acoperă complet. Întinde-o, moșule, o să fie mai albastră decât toată căcăstoarea aia de război la care ai luat parte. Nici gând, răspunde bătrânul cu încăpățânare. Ochii i s-au înroșit și i s-au tumefiat din cauza fumului toxic, dar e fericit, chiar dacă se mai sufocă. Visul vieții sale s-a împlinit, a văzut cum trage un tun adevărat. Sania blindată avansează încet printre case și se târăște spre ei. Scuipă foc în continuu și proiectilele trimit acoperișul la plimbare. Pe ruinele etajului întâi ale casei se proiectează un baldachin mare, imens, pe care zace corpul capitanului Vasilii Simsov. Unde dracu s-a dus? Zice Porta, mijindu-și ochii pentru a străpunge prin fumul gros. Instantaneu explodează un proiectil chiar în fața hambarului și îl zboară pe Porta de pe scaunul pe care stă și trage. Moșul care e în picioare este aruncat în față și se izbește cu capul de pământ. Micuțul se duce rostogolindu-se spre țarcul gol pentru găini, unde o grindă se abate cu toată forța asupra lui. Cu fața șiroindu-i de sânge, bătrânul satului se urcă pe scaunul mitraliorului. Pașol, croncăne el apăsându-și ochiul încă tare. învârte roata cea mai apropiată, care se nimerește să fie căutătorul de înălțime. Cu mișcări stânga ce găsește șnurul și smulcește de el așa cum l-a văzut pe micuțul. Tunul bubuie, flama din gura țevii luminează toată șura. Suflul exploziei îl aruncă din scaun pe Moș și îl proiectează câțiva pași mai încolo la pământ. Zăpăcit se uită fix printre roțile tunului și scoate un hohot de râs satisfăcut. La numai aproape 200 de metri arde o sanie blindată grea. Spre cer se ridică un fum negru ca smoala. Să fiu al naibii, țipă micuțul cu surprindere. S-a pierdut odată cu tine un bun luptător antitank. E timpul să plecăm. O să fac praf, cârciuma, spune Porta, ieșind dintr-o grămadă de cărămizi. La Îngerul Roșu se dezlănțuie un adevărat iad. În bucătărie explodează un proiectil de 50 de milimetri, într-o mare de flăcări și plita zboară prin perete. Gheorghe aleargă țipând și încercând să strângă la piept un ciot de mână. Un picior planează prin cârciumă și se zdrobește de perete. Sub masa lungă, Sofia șade și privește fix, cuprinsă de spaimă, la piciorul ei stâng. Nu i-a mai rămas decât puțin din genunchi. În jurul ei se lățește o baltă de sânge. Deschide gura și începe să țipe sfârșietor. Sacre nom de Dieu! Șuieră legionarul și aruncă o trusă de prim ajutor. Două sănii blindate sunt atât de aproape de cârciumă încât putem distinge cu ușurință numerele și însemnele tactice pe turele. NKVD, comentează Haide Negru la față. Leg la oaltă trei grenade și mă pregătesc să le arunc. Stai puțin, zice bătrânul, apucându-mă de mână. Nu poți arunca atât de departe. Dar e prea târziu. Am tras deja de coadă. Aceste grenade nu prezintă siguranță. Mă eliberez și duc mâna la spate. Totul dispare într-un nor fierbinte alburiu. Simt o lovitură violentă în umăr. Grenadele se împrăștie pe jos. Mii de draci, urlă legionarul, trăgându-le un șut și proiectându-le spre ușe. Acestea explodează în aer și îi despică tot pieptului obărșuțe lung. Doamne Dumnezeule, țipă ghefreiterul Günther. Ochii mei, ochii mei! Se clatină pe picioare cu ambele mâini apăsate pe tercioala sângerândă care au fost ochii lui. O ia la goană spre ușe. Încremenește în piațetă țipând cu gura largă deschisă. Una din mitraliere răpăie și cartușul trasorii se înfige în trup. Cade pe spate ca o buturugă, lovind cu picioarele în zăpada care se învârtește în jurul lui. Hohotind de plâns, încearcă să se îndepărteze târându-se pe burtă. Alunecă la vale ca o sanie pe povârniș și dispare într-o viroagă. O schije lungă și subțire a pătruns prin șubă și mi-a despicat carnea de-a lungul umărului. Rana sângerează în voie, dar osul a rămas intact. Întreg satul este o văpaie. Un proiectil explodează chiar în mijlocul cârciumii. Pe jos e un lac de sânge. Pretutindeni, mădulare sfârtecate și trupuri însângerate. O duhoare grețoasă umple localul, care arată ca un abator, în care măcelarii au turbat. Chiar și pe tavan se întind plete mari de sânge și podeaua e o masă lipicioasă de oase zdrobite, sânge și carne sfârtecată. Feldwebelul Karlsdorf și-a desprijinit de perete cu privirea în gol spre locul unde îi se aflau picioarele cu puțin timp înainte. Acum mai sunt numai câteva cioburi de oase și fâșii lungi de carne și tendoane. Începe să râdă. Liniștit la început, cade o glumă. Apoi râsul lui capătă sonoritatea unor suspine urlate. Un autobuz explodează în încăpere cu un eco ascuțit. După ce fumul cenușiu albastru s-a limpezit, un terci de sânge marchează locul unde șezuse Karlsdorf. Zgomotul proiectilelor m-a asurzit complet. Mă duc de-a bușile la legionar și-l ajut cu mitraliera ușoară. Sus în șură, micuțul stă întins pe spate, cu mâinile încrucișate sub ceafă, și privește meditativ în sus la vâlvătaia imensă. Faptul că toată șandramaua s-ar putea prăbuși peste el, nu pare să-l preocupe. Porta își deschide și închide gura de parcă amesteca ceva cu gust scârbos. Firar al dracului, geme el. Ce tâmpit o fi mâncat căca de pisică cu fălcile mele? Am văzut cum se trage cu tunul, rostește în șoaptă Moșul. Își privește mâna mutilată, căreia îi lipsesc toate degetele. Scârnăvire, naibii, murmură micuțul, ridicându-se pentru a-l ajuta pe moșneag. Dar înainte de a ajunge la el, este proiectat în nămeți, înspre sediul partidului. Porta i-a zvârlit în văzduh, vertical, ca o împușcătură de mortier, și aterizează în spatele rămășițelor gropii pentru cartofi. Hambarul e făcut praf, toate obuzele ascunse acolo au explodat și suflul explozii care se degaje mătură totul din drumul său. Ce Dumnezeu a fost asta? Gâfăie bătrânul cățărându-se afară din groapa adâncă în care fusese catapultat de explozie. Porta și micuțul se ridică la ceruri, spune legionarul, ștergându-și sângele de pe față. A trecut o oră, o zi sau un an, habar n-am. Capul mă doare ca și când ar fi fost despicat de o sabie. Îmi amintesc ca prin ceață ceva despre o explozie colosală și despre flame imense. Încerc să mă ridic în picioare, dar o lovitură grea mă doboară înapoi. O voce guturală mă aduce complet în simțiri. Acum îmi amintesc clar ce s-a întâmplat. Un grup de bărbați scunzi, puternici, cu fizionomii mongoloide și epoleților tip NKVD, apare din bucătărie. Răsucesc capul cu prudență. La câțiva pași de mine zace Gregor legat ca un sac. Pare mort. Ceva mai încolo zac legați spate în spate, bătrânul și Barcelona. Vesfalianul atârnă cu capul în jos, legat fedeleș de o grindă, ca o costiță afumată. Prin prejur văd restul grupei. Toți sunt legați. Porta, legionarul și micuțul nu sunt aici. Probabil că sunt deja morți. Un soldat NKVD stă straje lângă ușa sfărâmată, cu Kalașnikovul în mână și cu o țigară atârnându-i în colțul gurii. De o grindă de deasupra casei scării se leagănă 5 corpuri spânzurate. E evident că civilii au fost tratați în mod sumar. Pe ușa pivniței a fost răstignit cineva. Nu pot vedea cine este, dar nu e mort încă. Trupul îi se mișcă în spasme din când în când. Un ofițeraș vânos îmi trage un picior în coaste. Saboturule, mârâie el spre mine într-o germană stricată. Se apleacă atât de mult încât simt mirosul de vodcă și mă ahorcă în răsuflarea lui. Vorbești rusește? Mă întreabă. Niet, îi răspund. Minți, zbiară el dezgolindu-și și ragul de dinți albi. Vorbești rusește, spui niet. Se întoarce spre un sergent pentru confirmare. Fără să aștepte un răspuns continuă. Tu aruncat aer Nova Petrovsk? Niet, răspund. Scuipă și mă șficuiește peste față de câteva ori cu nagaica. Recunoaște, răcnește el cu sălbăticie. Smulgem limba din gâteș. Nu mărturisire, nu nevoie limbă. Din nou nagaica șuieră prin aer, sfârșind un pielea de pe ceafă și gât. Face semn la doi soldați siberieni și le dă un ordin într-un dialect pe care nu-l înțeleg. Soldații se reîntorc cu o cutie grea de genul celor folosite de spăitorii de tingiri. Cu un rictus, ofițerul ia un clește cu mânere lungi din cutie și îl pocnește spre noi amenințător. Cu mișcări de oameni exersați, soldații sfâșie hainele de pe Barcelona și bătrân. Ofițerul repetă întrebările pe care mi le puseseră și mie. Du-te în mătea, răspunde Barcelona, privindu-l fix pe ofițeraș cu ochi plini de oră. Vărmuiem noi, zâmbește rusul veninos. Cine conduce grupa? Hai, sictir, mâre Barcelona plin de dispreț. Zdrobesc cu aia nemțești dacă nu primesc răspuns, promite rusul cu ochii mijiți a dușmănie. Un țipăt prelung și tremurat din pivniță îl întrerupe. Numai o ființă omenească la mare durere se poate văita astfel. Acum găsiți unul care să vorbească, rânjește ofițerul rus. Spânzurați-i, comandă el cu brutalitate. Un soldat îmi pune o funie subțire pe după gât. Leagă celălalt capăt de o grindă. Trebuie să stau pe vârful picioarelor pentru a nu mă ștrangula. Ofițerul se apucă să-l biciuiască pe bătrânul cu nagaica. Cine e șeful, întreabă el după fiecare lovitură. Expert în utilizarea teribilului bici siberian. Fiecare lovitură despică pielea. Sângele șiroiește de pe trupul bătrânului. După scurt timp, gemetele bătrânului încetează. A leșinat complet, de parcă ar fi fost mort. Auzisem că poți omorâ un om cu 3 lovituri de nagaica. După ce am văzut-o în mâinile unui NKVD-ist din Siberia, nu mai am niciun dubiu. Îi privesc pe rușii din jurul meu. Par obosiți și extenuați. Figurile le sunt acoperite de răni, pricinuite de ger, ca și ale noastre. Unul din ei doarme pe picioare cu automatul atârnând la întâmplare la piept. Sabotorilor, zice hotărât ofițerașul mângâind cu nagaica, torsul dezgolit al lui Barcelona. Nu, nu suntem sabotori, scârnăviilor, urlă Barcelona. Ce căutați atunci aici? Întreabă rusul cu un surâs amenințător. Vânați, reni? Ne aflăm aici ca să ne pișăm pe voi, strigă Barcelona cu dușmănie. Nagaica șuieră, crestându-i fața lui Barcelona. Te biciuiesc până mori, îi promite micul ofițer, cu ochii ca smoala, arzându-i în fața teșită mongoloidă. Auzi, zvinia, porcule. Pui de cățea, zbiară Barcelona cu glas răgușit. Pe ofițer parcă l-a apucat amocul. Loviturile de Nagaica se abat ca o grindină asupra lui Barcelona. Emite un țipăt prelung, strident și cade în inconștiență. Și cu porcul ăla finlandez ce facem? Întreabă un sergent venind din pivniță. Îl ducem la Murmansk și te încuim o celulă cu pielea lui, a răspuns ofițerul. Încăperea se umple cu soldați din Siberia. Se trântesc pe jos și se rostogolesc pe spate precum câinii. După 5 minute încep să sfărăie sonor. Una din santinere mă desleagă de grinda de care eram priponit, îndeajuns pentru a mă putea așeza. În ciuda durerii de la mâini și picioare, mă cufund într-un somn straniu, tulbure. Un sunet slab mă trezește. Trapa din podea se deschide și trupul vânos al legionarului se ridică pe furiști în pivniță și se târăște spre santinela ațipită. Mai uite ca gândul coarda de pian în jurul gâtului. 2 smucituri vârtoase și santinela este ucisă. Porta vine târându-se pe burtă dinspre bucătărie și îl ia în primire pe sergentul siberian. Și acestuia îi se aplică garoul. Chipul dur al micuțului se ivește de după ursul împăiat, dinții dezvăluindu-se într-un rânjet de ucigași. Îl pescuiește de pe jos pe ofițerul adormit, ca pe o păpușe, și apasă capul de pieptul lui puternic. Se aude un sunet ca de mucava zdrobită. Haide apare și el, călcând în vârful picioarelor pe scara ruinată. La mijlocul drumului se potignește de o raniță și vine de-a dura în încăpere cu o alarmă teribilă. Ceilalți 3 se dispun cu o iuțeală fulgerătoare lângă perete, cu automatele pregătite. Nu se întâmplă nimic. Un rus se tânguie în somn, cerând liniște. De afară din piațetă auzim zvon de glasuri. Se schimbă santinelele, nu se închisesc nici ele de gălăgie. Suntem atât de adânc în spatele frontului, încât nu-și închipuie că ar putea să se întâmple ceva. Comandantul gărzilor intră pe ușă căscând, își aruncă automatul pe masă, se întinde ridicând brațele spre tavan și cască iarăși zgomotos, ca un cal ostenit. Rămâne cu gura deschisă. Cu o expresie surprinsă pe față, încremenește cu ochii pe țeava MPI-ului lui Haide. Haide surâde satanic și salută cu 2 degete la chipiu. Înainte de a apuca să-și închidă gura, coada legionarului îl prinde de gât pe ruznac. Limba îi iese printre buzele crăpate de ger și fața îi se învinețește. Intră un caporal și-l observă imediat pe comandantul mort, care zace lat pe podea. Înțepenește și deschide gura, dar nu iese niciun sunet. Micuțul îl ucide dintr-o lovitură piezișe în gât cu latul palmei. Rapid și în liniște, ca o fată de la garderobă care primește o pălărie de la un musafir. Vino, moarte, hai, vino, fredonează legionarul în surdină. Răcani nenorociți, surâde Haide bajocoritor și disprețuitor. Porta lovește zgomotos cu patul automatului. Micuțul descarcă o rafală în grinzile tavanului și una din femeile atârnate cade pe podea cu o bufnitură. Buimaci și adormiți, soldații NKVD se ridică în 4 labe și apoi în picioare. Umutre îngrozite și năuce se zgâiesc la cei 4 nemți care rânjesc aliniați la zid. Unul dintre ei orbecăie după nagan. Legionarul a zvârle cuțitul, care se împlântă până în plăsele în pieptul nesăbuitului soldat. Luați aminte, tovarăși, să nu îndrăzniți nici măcar să vă mișcați de pe un picior pe altul, că e pentru ultima oară când ați mai șezut pe țucal. Aruncați armele aici, le ordonă aspru Haide. Nu încercați nicio mișcare pe care am putea să o interpretăm greșit, că se descarcă drăciile astea. Suntem de partea voastră, rostește un sergent cu voce tremurată. Nu mai spune, zice micuțul jovial, dându-i o scatoalcă după ceafă, cu care îl proiectează în capătul celălalt al camerei înspre sobă. Trage un picior în boașe să ajungă până în gură. Îi sugerează Porta cu un rânjet larg. Mă nebunesc, căcănarii ăștia smiorcăiți, care trec de o parte sau alta a inamicului, îndată ce pui stănina la topit. Într-o clipă, noi, ceilalți, suntem liberi, dar abia ne ridicăm că un MPI începe să răpe și toată încăperea se umple de fumul înțepător de explozibil. Doi prizonieri se prăbușesc pe podea. De ce naiba ai făcut asta? Îi se adresează acuzator bătrânului Haide. Nu și-au dat seama că lupta s-a terminat, îi răspunde Haide cu răceală, punând călcâiul cizmei pe figura celui mai apropiat dintre ei. Nu mai stați și vă holbați ca fetele la măritat, zbiară micuțul către un sergent. Fă ceva ca să-mi dea prilejul să te belesc. Și acum dezbrăcarea, ordonă bătrânul. Puteți să păstrați maiul și chiloții și ciorapii. Restul în foc. Focul se întețește și o duhoare de cârpe arse și blană pârlită se împrăștie prin încăpere. O să murim de frig, protestează un soldat încavedist, lovindu-și palmele. Bineînțeles, râde sarcastic Haide, dar consolați-vă cu gândul că moartea prin înghețare e foarte plăcută. Dacă ar fi fost după mine, e bine, răcăneilor. La ora asta erați morți de mult. O să ne mai întâlnim noi, promite un caporal, aruncându-i o privire încărcată de ură lui Porta. Băi, noi fi vreun profet și eu nu știu? Întreabă Porta. Ascultați la mine, nemțărăilor. Vă mai întâlniți voi cu mine? Mârâie furios caporalul. Soldații din lemn au baftă, rânjește Porta lovindu-l ușor cu palma pe obraz pe caporal. Nu se neacă. Câine, mârâie caporalul, scuipând neputincios în urma lui Porta. Luați-vă uneltele, ordonă bătrânul, să o întindem cât mai grabnic. Porta și micuțul fac turul de onoare cu solemnitate și strâng mâinile cu fiecare din prizonieri, în semn de rămas bun. Nemțălăi ăștia haini au pus mâna pe cururile tovareșilor de data asta, nu-i așa? Rânjește Porta încântat. Ședeți cu minți la colț acum și chipzuiți cu atenție ce le veți spune jupânilor voștri când vor apărea într-o bună zi să stea la taifas cu voi. Tăceți, diavol de nemți, strigă unul dintre prizonieri, cu patimă dușmănoasă, aruncând cu un lemn de foc după Porta. Salut, camarazi, chicotește micuțul și face semn cu mâna în timp ce iese pe ușă. Trebuia să-i fi împușcat, se vaită Haide. Dacă mai au ceva creier în cap, în scurt timp vor fi după noi. Dacă un tântălău de schimos poate să-și confecționeze o pereche de schiuri din resturile din jur și să fure hainele unei foci, atunci unul din încavediștii lui Stalin ar trebui să fie și ei în stare de așa ceva. Lasă-mă să mă duc înapoi să-i lichidez. Stai aici, răspunde bătrânul cu hotărâre, nu suntem asasini. Drage, dar e frig, se văicărește Porta izbindu-și palmele una de alta. Suntem sus la polul nord, rânjește Gregor fără vlagă. Oriunde ne-am uitat, peisajul e rece și pustiu și nu se vede nici o vietate. După o clipă, dispoziția pe care a creat-o evadarea noastră din mâinile soldaților encavediști începe să se risipească. Facem o haltă într-o vale. Capitanul finlandez se îndoiește că va mai supraviețui călătoriei până acasă. Picioarele au început să îi se umfle ca o carne stricată. Cangrenă, confirmă scurt bătrânul. Trebuie să îi le amputăm, mormăie legionarul. O faci tu? Întreabă cu îndoială bătrânul. Paralah, dacă nu ajungem înapoi în 48 de ore, va fi mort, profețește lugubru legionarul. Să-i băgăm un glonț în ceafă, ne sugerează practic micuțul. Nu mai e de niciun folos pentru armata finlandeză, iar pentru noi e o povară. Așa că ce altceva am putea face cu nenorocitul? Taci, lăbar a furisit, mârâie supărat bătrânul. Ne uităm spre capitan, zace pe o sanie de lemn pe care o tragem cu rândul. Pe față i s-a întipărit frica. Mai mult ca sigur că auzi sugestia cinică a micuțului. Trebuie să-l ducem înapoi cât mai curând posibil, spune cu hotărâre bătrânul. Au mai rămas ceva tablete de morfină? Niciuna, răspunde caporalul sanitar Brent. Începem ascensiunea prin lumina șovăielnică, însă nu ajungem nici până la jumătatea drumului, când bătrânul se vede obligat să ordone o haltă. Grupa e complet epuizată. Într-o clipă am căzut cu toții într-un somn adânc. E somnul acela mortal de primejdios care te duce de-a dreptul în neființă și care i-a lovit pe mulți aici, la polul nord. După vreo 2 ore de somn, bătrânul ne ridică din nou în picioare. Țineți flanca, geme Porta. Cum aș mai dori o saună finlandeză și o pizdă de front, cum scrie la regulament? Mădularul meu e ca un nasture, strigă micuțul. Are nevoie de cel puțin 20 de fofeze plinuțe și vioaie ca să-l decongeleze. Haide să pornim, fornăie Gregor, țopăind pe loc, încercând să se încălzească. Dacă mai rămânem aici, ajungem cu toții sloiuri de gheață. După mai multe ore de casnă neomenească, ajungem la marginea falezei. Bătrânul se întinde pe burtă și examinează panta abruptă pe care trebuie să coborâm. Dă drumul binoclului cu nepăsare. Jos, departe, marea albă spumegă. Munți de apă verde pătată pe aici, colo de spume, tărăzuie și se lovesc cu zgomot puternic de colțurile recifurilor. Cât de curând ajungem pe plaje, zice legionarul ironic. Nu mai e departe, cel mult 100 de kilometri. Asta-i tot, hohotește Porta în zefle mea. Numai o plimbărică la țară pentru un grup cu probleme cardiace. Dă-i înainte, râși și tu acolo, oftează abătut bătrânul. O să fie un drum dur, eu pot să-ți povestesc. Paralah, n-avem de ales. Trebuie să trecem de marginea prăpastii, mai spune și legionarul. Am senzația că rușine sunt pe urme. Atunci am cacarisit-o, decide obosit bătrânul, aprinzându-și pipa cu capac de argint. Se le bordel, dar am văzut soldați și mai terminați decât cei din grupa asta, mârâie legionarul. Noi mai putem lupta încă. Bătrânul îngenunchează și privește în jur la oamenii împrăștiați apatic în zăpadă. Ascultați-mă, zbiară el, plecăm într-o mică expediție de coborâre și trebuie să ne lăsăm cu frânghii. Odată ajuns și jos, nu mai e mult până acasă. Așa că scuipați în palme flăcăi și să ne strângem rândurile. Ne târâm înainte pe creastă și privim jos. Prima porțiune a falezei arată rezonabil și nu prea greu de abordat, dar mai jos e un zid neted foarte abrupt, care se duce drept în mare. Până se ajunge acolo, totuși, cam pe la jumătatea drumului are o scobitură. Acolo va trebui să ne legănăm, pentru a ne putea sprijini picioarele pe ceva. Ține-ne, Doamne, oftează Barcelona, cu o față de parcă e pe cale să renunțe înainte de a porni. Trebuie să o facem, hotărăște a nevoie bătrânul, luându-și binoclul din buzunarul vestonului, unde l-a pus ca să-i protejeze lentilele de îngheț. Cercetează latura din fața țărmului pe tot parcursul, apoi îi întinde binoclul legionarului. Cred că există o spărtură făcută de om mult mai jos. Dacă gândesc corect, am putea trece pe acolo. Legionarul se uită fix o clipă în direcția indicată. Ai dreptate, dar ce dandana până ajungem acolo și dacă facem o singură greșeală nimerim în Marea Albă. Dacă am avea cupe de absorpție la mâini și picioare și încă una plasată în capul sulii, n-am mai trece dincolo de gâlma aia. Zice Porta târându-se, târdâind înapoi la loc singur. O, găozarilor, rostește cu voce scăzută micuțul înotând la rândul său înapoi de la marginea prăpastiei. Pietroaie ale naibii de mari, uriașe, nămeți de zăpadă și blocuri de gheață și un frig năpraznic și apă verde. Mai mult decât suficient să înneci pe toți soldații de amblagii din întreg războiul ăsta mondial, care ar veni voluntari ca să se lase uciși. Pregătiți-vă de deplasare, ordonă aspru bătrânul. Va fi cea mai dură coborâre din viața noastră. Gregor pregătește frânghiile. E singurul dintre noi care a făcut școala de alpiniști cățărători. Cu o expresie trufașă ne explică cum să coborâm pe funii. Ciorovăindu-ne, ne împărțim între noi muniția și armele. Pe bătrân aproape că l-a apucă un acces, când Porta sugerează să părăsim cele 2 mortiere ușoare, și cutiile grele cu bombe. Dacă am ajunge acasă măcar până la Crăciun, zice Gregor solemn, adăpostindu-se la teren în spatele unui perete de omăt. Gregor stă pe marginea înălțimilor bântuite de vânturi, își pune lațul frânghiei în jurul gâtului și o fixează sub brațe. Se apleacă în față, luând furtuna în piept, ca și cum ar fi un zid solid. Buzele crăpate se desfac într-un rânjet optimist. Cu picioarele înfipte în roc, începe să coboare. La zidul vertical se oprește și își ridică privirea pentru o clipă. Apoi pare să dispară în abis. După câteva clipe apare din nou la vedere. A reușit să pună piciorul pe ceva, pe protuberanța periculoasă de pe care va trebui să se balanceze în interior. Ai putea obține o apariție la un circ cu numărul ăsta, zice Portan fiorându-se. Războaiele mondiale sunt un rahat cu perje, mormăie micuțul. Nu-i de mirare că au apărut oameni care li se opun conștient în toate țările alea libere. E rândul tău, Barcelona, strigă bătrânul. Nu pot încă, protestează Barcelona cu teamă în glas. Vreau să văd mai întâi dacă cineva își rupe gâtul. Dacă nu te duci acum, am eu grijă să pleci ultimul, se înfurie bătrânul. Și atunci nu va mai fi nimeni aici care să țină de frânghie. Dar înainte ca Barcelona să ajungă la muchia prăpastiei, haide pe drum și după el coboară legionarul. Barcelona e nerăbdător să pornească și el acum. Amenințarea bătrânului de a-l lăsa ultimul e suficientă pentru a face să-l treacă fiori reci. Trebuie să-l coborâm și pe capitanul finlandez. S-a izbit de mai multe ori violent de fațada stâncii, dar, spre surpriza noastră, e încă în viață când ajunge jos. Unul dintre picioare i-a fost zdrobit de la labă până deasupra genunchiului. Șansele sale de a supraviețui sunt mici. Acum e rândul meu. Ia-o ușor, mă previne bătrânul, care vede cât mi-e de frică. Proptește-te serios cu picioarele tot timpul. Cât nu-ți pierzi firea, va fi bine de tine. Îmi ajustează cureaua automatului, trecut în bandulieră, să nu se încurce cu frânghia de coborâre. Nu pot face așa ceva, protestez eu, înfiorat de frică, privind țintă în jos în abisul care clocotește. Du-te, mă trimite bătrânul cu un brânci, și mă și aflu deasupra muchiei. Departe, mai jos de mine, marea albă spumegă cu toată furia ei arctică. Mă agit disperat și mă susțin cu picioarele de ceva, dar cizmele mele abia zgârie zăpada. Ajung la prima cornișă cu o lovitură care împresează cartușiera dureros în coastă. Porta mă salută și trage ușor de frânghie. Mă susțin de cornișa strâmtă. Trei smucituri serioase de frânghie îmi dau semnalul să continui. Mă târăsc cu prudență peste muchia ascuțită. Aceasta este partea coborârii care nu poate fi văzută de sus. Lovesc cu vârfurile cizmelor, zăpada și obțin un sprijin. Însemnez coborârea cu semne. De câteva ori viscolul năpraznic, aproape că mă aruncă de muchia stâncii. Pentru moment mă gândesc doar să arunc cartușiera, dar știu ce îmi vor face ceilalți dacă ajung jos fără ea. În cele din urmă ajung la ieșitura strâmtă, vreo 300 de picioare până la fund. Mă târăsc cu grijă pe zăpadă, ea alunecoasă ca sticla. Cu frica ce mi se pune ca un nod în gât, mă las alunec peste muchia stâncii și să cobor încet. Cel puțin marea nu mai este direct sub mine. Spre ușurarea mea, niște mâini mă apucă de cizme și mă dirigează spre teren sigur. Bine executat, mă laudă haide dându-mi un ghiont amical în stomac. Ca prin vis, văd frânghia dispărând în sus. Curând cel de-al doilea e pe drum în jos. Porta și micuțul vin ultimii. Stau în poziție verticală, pe muchie și fac pe nebunii. Porta face un gest cu mâna. După dumneavoastră, sir, îi spune el micuțului. Îi împușc pe idioții ăștia doi, strigă exasperat bătrânul. Coboară amândoi ca un cuplu de gemeni siamezi, îndepărtându-se cât mai mult de fațada stâncii. Frânghia se scutură deasupra lor, broscoia furisiți. Le strigă înfricoșat bătrânul. Vă rupeți gâtul. E datoria ta să-i raportezi, spune cu solemnitate haide. Țineți gura aia blestemată, zbiară bătrânul cu furie. Eu deci cine va fi raportat sau nu. Să ții minte asta odată pentru totdeauna, da? Te doare ceva undeva, îl întreabă Porta pe bătrân când ajunge jos la el. Ne-ai spus să ne unim. Și n-am fost jos de două ori mai repede decât alții. O să vă duc în fața curții marțiale pe amândoi, strigă bătrânul supărat. Asta e limita de suportat. Să fiu al dracu, dar ce nebun poți să fii, îi spune cu admirație micuțul. Ai grijă să nu te lovească de amblaua. Blestem ziua când am preluat grupa a doua. Sunteți cea mai mare adunătură de căcați din întreaga armată germană afurisită, îl apostrofează bătrânul. Dacă ar fi să te părăsi, mai muri de inimă rea, surâde Porta flatându-l. Toată lumea poate să se ducă la dracu în ceea ce mă privește și grupa a doua odată cu ea. Îmi doresc ca toată chestia asta blestemată să se fi terminat și să se fi ales praful, zbiară furios bătrânul. Gregor râde și fredonează un cântecel. Chiar când ajunge la prăpastia care arată ciudat, o rafală de pușcă sparge aerul de gheață. Unterofițirul Kerr se învârte pe loc ca un titirez, se clatină câțiva pași și se prăbușește în zăpadă. Glonțul l-a nimerit în stomac. Ce naiba m-a atins? Întreabă el cu sângele picurându-i din polțurile gurii. Zăpada nouă, pufoasă, se ridică și cade pentru a-l acoperi ca un lințoliu. Drace, afurisiții de ruși m-au nimerit, bolborosește el și își privește cu surpriză mâna mânjită de sânge. Bubuie două împușcături și zăpada este spulberată în fața mea. Înfricoșat, mă așez pe zăpadă și trimit o rafală de trasoare spre Ravenă. Undeva, mai spre stânga mea, o armă automată latră zgomotos. În spatele meu, într-o depresiune, Haide și Gregor se luptă cu mortierul. Dați-le câteva scărmănături de spinare, strigă bătrânul de după un troian mare de zăpadă. Cu nerăbdare, Gregor deschide cutia cu grenadele japoneze ciudate, pe care le numim scărmănătoare de spinare. Au un alt gen de explozibil și sunt date în dotarea unor unități speciale. Suntem veseli, gândindu-ne la de ce se va întâmpla în viroagă când vor cădea acolo scărmănătoarele. Plop, plop, se aude mortierul. Urmărim din ochi zborul curbat al bombelor spiralate. Înainte, comandă bătrânul, făcând semnalul cu mâna unui om să înainteze în pas alergător. Focuri de mitralieră se abat cu dușmănie spre noi, aruncând în aer bucăți de gheață. Desfășurați-vă și deschideți focul, strigă bătrânul, conducându-ne într-o direcție laterală și uitându-se în spatele lui. Deschideți focul, repetă el, de ce dracu nu trageți? Puneți-vă cururile în mișcare. Stai, dracului blână, tărăule, zbiară porta furios. Micuțul se lasă în jos, își aruncă automatul și încearcă să se îngroape în zăpadă cu mâinile și picioarele ca să scape de gloanțele trasoare ce vâjâie pe lângă noi ca un roi de viespi. Porta se oprește alături de el și îl împunge cu patul armei. Hai, latrina ambulantă hamburgheză! Crezi că poți să stai aici tăind lemne cu fierăstrăul toată ziua? În timp ce noi facem toată treaba, eu nu am tărâțe în cap ca voi, țipă micuțul isteric, adâncindu-se mai mult în zăpadă. Cel care ucide oameni cu mitraliera va trebui și el să primească o rafală în dovleac. Așa spune nevasta lui Lot. Amestecă pildele lui biblice în ce spune ca de obicei. Hai dezorește norul de nea și se oprește cu imire când îl găsește pe micuț jos în gaură. Acum am văzut totul, rașitatea în fața inamicului, te costă capul. Tărăște-te înapoi în fofoloanca germană din care ai ieșit, urlă micuțul periculos. Îl scoate pistolul de 38 de milimetri și descarcă tot încărcătorul spre Haide, care zboară terorizat spre ruși. Sper să-și facă praf, boașele fasciste. Se strâmbă micuțul după el. Cine are o caspanos? Strigă bătrânul aruncându-se și el la adăpost din fața focului ce venea din viroagă.